pata ngao. Kalinda pakubwa kanipandisha dao. Kula vikubwa na lipsi mshangao. Vidiki vidiki staki tena. Yes, man, yes, yes. Niki kumi sinashindwa takusubiri. Una vionjo mpaka nimevikari. Una majanya ke mama siyoko. Call me daddy. Nipe kwachu kwachuma, nikulishe muhogo. Fatuma, shuka chini kidogo. Nipe vya kupima, nusu wa marogo. Kulu nanda kulenga kwa nyundo. Kwa, kwa, kwa, kwa le. Kwa, kwa, kwa, oh mama kwa le. Kwa, kwa, kwa, kwa le. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa le. Kwa, kwa, kwa, welede kwa le. Kwa, kwa, kwa, kwa le. Kwa, kwa, kwa. Nataka piga deki kile kile kisima. Aga kani pali mzizima. Naburi indima, niku indima. Kucheza geji mwendo fano kupima. Amina. Unani acha hoi kilo esha kanga. Zima koro boy nataka kupanda. Mambo panga boy mado hito tanga. Wazimu nani banda jama, panda. Simu na yoyo mama, panda. Ika waflana boda boda dada, panda. Acha kuangazi rabodeka jama, panda. Nise kwa chukwa chuma, nikulishe muogo. Fatuma, shuka chini gidogo. Ya kupima, nusu wa marogo. Kidia kunu nata kulenda kwa nyodo. Kwa, kwa, kwa, kwa le. Kwa, kwa, kwa, mama kwa